पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया था कि कथम पुनर् अविद्यावत विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च अविद्यावत अर्थात अविद्यावान अज्ञ अज्ञ कैसे ये अध्यास का प्रमाण और शास्त्र का विषय विषय का अर्थ आश्रय अर्थात अज्ञ को ही ये प्रमाण अर्थात अज्ञ में ही प्रमाण रहेंगे अर्थात अज्ञ ही प्रमाणत्व स्वीकार करता है प्रत्यक्ष आदि को और अज्ञ ही शास्त्र का विधि निषेध के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसे आपने कैसे कह दिया पूर्व पक्षी? तो कथम ये दो प्रकार की इसका व्याख्यान है, एक तो प्रश्न हुआ दूसरा आक्षेप, ये दोनों प्रकार की। उसके लिए सिद्धांति प्रमाण ये अर्थापत्ति और अनुमान ये दोनों दिखाता है। अच्छा तो पहले भाष्य में कहते हैं नहीं इंद्रियाणी अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति। इंद्रियाणी अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार न संभवति, इस प्रकार के तो अन्वय टीका में दिखाते हैं। तो ये इंद्रियाणी अनुपादाय व्यवहारो न संभवति, ये व्यतिरेक कहते हैं। अन्वय क्यों नहीं कहा? टीकाकार कल हम लोग देख लिए थे अन्वय स्फुटत्वात्, तो जब जागृत में व्यवहार करता है तब अध्यास के साथ ही व्यवहार करता है, इंद्रियों को मैं मान करके मेरा मान करके ही व्यवहार करता है, इसलिए अन्वय तो स्पष्ट दिखता है। आगे टीका में अनेन लिंगेन कारणाध्यास सिद्ध्यति, अनेन लिंगन अर्थात व्यवहार लिंगेन कारणाध्यास सिद्ध्यति, व्यवहार से अन्वय व्यतिरेक करके कारणतया कारणतया अध्यास सिद्ध्यति, व्यवहार रूप कार्य अनुपपत्या वा इति, अनुपपत्ति से अर्थापत्ति प्रमाण और लिंग से अनुमान प्रमाण दोनों यहाँ तक हम लोग देखे थे। आगे पूर्व पक्षी शंका करता है मनुष्यत्वादि जातिमति देहे अहम इति अभिमान मात्रात् व्यवहार सिद्ध्यतु किम इंद्रियादिषु ममाभिमानेन इति आशंक्य। कहने का पूर्व पक्षी का अभी अभिप्राय है कि देह में अभिमान होकर के व्यवहार हो जाएगा तो आप इंद्रिय में अभिमान क्यों मानते हैं? देहे मनुष्यादि जातिमति देहे, मनुष्यादि जाति वाला देह में तो शास्त्र अधिकारी मनुष्य ही है इसलिए मनुष्यादि जातिमति देहे। अहम इति अभिमान मात्रा, तो देह में अभिमान होने से व्यवहार सिद्ध तो व्यवहार संभव हो जाएगा। तो किम इति किम इंद्रियादिषु मम अभिमान, इंद्रिय में अभिमान क्यों करना है? अर्थात इंद्रिय को भी अध्यस्त मानना है, ये क्यों मानना है? इंद्रियों का आवश्यक नहीं, देह से ही व्यवहार हो जाएगा। इति आशंक्य सिद्धांति, इसके लिए कहा मूल में नहीं इंद्रियाणी अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति, इंद्रिय अगर नहीं है तो फिर व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो शरीर में इंद्रिय अंश ही व्यवहार करते हैं, कर्मेंद्रिय हो अथवा ज्ञानेन्द्रिय हो व्यवहार होता है। टीका में इंद्रिय पदम लिंगादेरपि उपलक्षणम प्रत्यक्षादि इति आदि पद प्रयोगात्, तभी भाष्यकार कहें कि इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार न संभवति। यह इंद्रियाणि कहने से इंद्रिय शब्द से लिंग को भी लिया जाएगा, लिंग अर्थात हेतु इसको भी लेंगे तो क्यों? इंद्रिय तो प्रत्यक्ष का बात है, कहते हैं आगे प्रत्यक्ष आदि कहे हैं, आदि कहने से यहाँ अनुमान इत्यादि को लेना पड़ेगा, अगर अनुमान इत्यादि को लेना पड़ेगा तो फिर इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्ष व्यवहार न संभवति, इसी प्रकार लिंगम अनुपादाय अनुमान व्यवहार न संभवति, इस प्रकार के इसलिए इंद्रिय शब्द से उपलक्षण विधया लिंग को भी लेना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यक्ष में आदि शब्द कहा गया। इंद्रियाणि इंद्रिय से उपलक्षण करके लिंग को लेंगे हेतु अनुमिति का करण, क्योंकि प्रत्यक्ष का करण जैसे इंद्रिय हो गया ऐसे अनुमिति का करण लिंग को लेना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यक्ष के आगे आदि कहे आदि से अनुमान लेना पड़ेगा तो इसलिए इंद्रियों में इंद्रियों के साथ आदि नहीं कहा गया इसलिए वहां उपलक्षण मान लेंगे। इंद्रिय पदम लिंगादेर अपि उपलक्षण प्रत्यक्ष आदि इति आदि पद प्रयोगात, यहाँ प्रत्यक्ष आदि आदि पद से अनुमान इत्यादि लेंगे इसलिए इंद्रिय से लिंग इत्यादि लेना पड़े। तथा च प्रत्यक्ष लिंगादि प्रयुक्तो यो व्यवहारो दृष्टा अनुमाता श्रोता अहम इत्यादि रूप है। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। प्रत्यक्ष लिंग ये सब के द्वारा प्रयुक्त, इसे प्रयुक्त होकर के जो व्यवहार होगा, कैसे व्यवहार होगा, दृष्टा अनुमाता श्रोता अहम, इस प्रकार के सब व्यवहार होगा इत्यादि। यो व्यवहार स, स कहने से स व्यवहार, यो व्यवहार स वो व्यवहार, इंद्रियादीनी ममतास्पदानी अगृहीत्वा न संभवति। इंद्रियादीनी ममतास्पदानी, ममता का आस्पद आस्पद अधिष्ठान, ममतास्पदानी अगृहीत्वा न संभवति। इंद्रिय को ग्रहण नहीं करके ये नहीं हो पाएगा। और इंद्रिय किस प्रकार के, ममता का आस्पद है अर्थात उसमें ममत्व बुद्धि होता है। यद्वा अर्थात जो भगवान भाष्यकार का वाक्य है, इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारो नहीं संभवति, इसका एक प्रकार की अन्वय हो गया, इंद्रियादीनी ममतास्पदानी अगृहीत्वा न संभवति स स व्यवहार। अथवा तानी ममत्वेन अनुपादाय यो व्यवहार स न व्यवहारो न संभवति। यहाँ तानी तानी अर्थात इंद्रियाणि ममत्वेन अनुपादाय, अनुपादाय अगृहीत्वा, अगृहीत्वा यो व्यवहार स न संभवति। और पहले था इंद्रियादिनी ममतास्पदानी अगृहीत्वा न व्यवहार, तो पहले था कि इंद्रियादिनी अगृहीत्वा न व्यवहार, अभी कहते हैं इंद्रियादिनी अगृहीत्वा यो व्यवहार स न संभवति। तो अर्थात इंद्रियादिनी अगृहीत्वा व्यवहार पहले है, उस वाक्य को न कहते हैं, पहले इंद्रियादिनी अगृहीत्वा न व्यवहार, अर्थात इंद्रियादिनी अगृहीत्वा एक अंश रहा, न व्यवहार दूसरा अंश हो गया, अर्थात व्यवहार के साथ न आ गया। अभी कहते हैं इंद्रियादिनी अगृहीत्वा यो व्यवहार, वो व्यवहार नहीं हो पाएगा, मतलब इंद्रियादिनी अगृहीत्वा यो व्यवहार सब व्यवहार न, इसको आगे और स्पष्ट करते हैं। पूर्वत्र, पूर्वत्र अर्थात इंद्रियादिनी ममतास्पदानी अगृहीत्वा न व्यवहार सव्यवहार न संभवति। यहाँ क्या विशेष क्या है, अनुपादान और असंभवत क्रियायोर एको व्यवहार करता इति त्वा प्रत्यय साधु। इंद्रियाणि अनुपादाय, अनुपादाय में त्वा है, त्वा को लेप हुआ है, ये जो त्या त्वा प्रत्यय हुआ, यहाँ दोनों क्रिया का एक कर्ता होना चाहिए, ये दोनों क्रिया क्या है, एक हो गया अनुपादान और दूसरा हो गया असंभव क्रिया, असंभव क्रिया यश्य वा ये न, तो असंभव क्रिया अनुपादान और असंभव क्रिया ये दोनों यहाँ ग्रहण होना है। ये दोनों में पूर्वापर भाव होकर के ये दोनों का कर्ता एक ही है, जो अनुपादान करेगा वो असंभव क्रिया हो जाएगा, होकर के त्वा प्रत्यय हो गया। और उत्तरत्र क्या हुआ, अनुपादान व्यवहार योर एकात्म कर्तृत्व, अनुपादान करके जो व्यवहार, पहले था अनुपादान करके जो व्यवहार अभाव, अभी कहते हैं अनुपादान करके जो व्यवहार, ये दोनों में एकात्म कर्तृकत्व तत्साधु। अनुपादान करके जो व्यवहार है ये दोनों एक ही कर्ता, ऐसा वो संभव नहीं है, अर्थात ऐसा कर्ता नहीं हो पाएगा, सन असंभव थे तत्साधु। तत्साधुत्वम इति भेद अर्थात त्वा प्रत्यय इस प्रकार के, अनुपादान असंभव क्रिया और दूसरा में हो गया अनुपादान और व्यवहार क्रिया, पहले अब असंभव क्रिया अभी व्यवहार क्रिया, अनुपादान के साथ ये अन्वय होता है। कैसे, इंद्रिय, इंद्रिय का अनुपादान, इंद्रियों का ग्रहण नहीं करके जो व्यवहार, तो वो व्यवहार कर्ता के द्वारा नहीं हो पाएगा। इंद्रियों को ग्रहण नहीं करके जो व्यवहार कहेंगे, ऐसा व्यवहार कहा है, ऐसा व्यवहार मान लीजिए कि साक्षी का प्रतिबिंबन होना, इस प्रकार के वो कर्ता के द्वारा नहीं होगा। मन तो कर्ता का मतलब घटक है ना, इंद्रियों को ग्रहण करके नहीं करते भी मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा व्यवहार होता है, संकल्प विकल्प निश्चयात्मक कुछ ना, अगर इंद्रियों को ग्रहण नहीं करके जो व्यवहार होगा तो अभी हम कहेंगे कि जैसे मन से केवल स्मरण करता है, इंद्रियों को ग्रहण नहीं करके व्यवहार करता है, वो व्यवहार अर्थात वो कर्ता का व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये जो स्मरण होना ये अविद्यावृत्ति है, कर्ता तो प्रमाता। तो इसी प्रकार की जहाँ इंद्रियों को ग्रहण नहीं करेगा, नहीं करने वाला कार्य हो जाएगा, कोई ऐसा स्मरण होगा अथवा सुषुप्ति में जो होता है, जो कि सब अविद्यावृत्ति होती है, अविद्यावृत्ति होने से उसका कर्ता प्रमाता नहीं है। हम कहते हैं कि हम स्मरण करते हैं, तो हम स्मरण जब कहते करते हैं ये कैसे करते हैं, कहते हैं वास्तविक अविद्यावृत्ति उसमें साक्षी प्रतिबिंबित तो हुआ, होने के बाद उसका एक संस्कार बन जाएगा चित्त में, और प्रमाता उसको पढ़ करके कहेगा, जैसे सुषुप्ति में होता है। अविद्यावृत्ति जितना होगा वो सब साक्षी भाष्य होगा, और संस्कार होकर के प्रमाता उसको व्यवहार करेगा, प्रमाता उसको कहेगा, किंतु वास्तविक वो प्रमाता का नहीं था, वो तो साक्षी के द्वारा अविद्यावृत्ति प्रकाशित हुआ था। इसलिए स्मरण भी जो है वो प्रमात्री का प्रमाता का ये नहीं है, वृत्ति नहीं है, वो अविद्यावृत्ति है। आगे इंद्रियादिषु मम इति अध्यास अभावे, इंद्रियादि में अगर ये मम ऐसे अध्यास नहीं होगा तो यहाँ क्या कहा गया, इंद्रियादि को अगर इंद्रियादि में अगर अध्यास नहीं करेगा तो व्यवहार नहीं होगा, तो इसी को कहते हैं इंद्रियादिषु मम इति अध्यास अभावे अंधादे रिव दृष्टित्वादि व्यवहार न स्यादिति भाव। अंध कभी मैं दृष्टा हूँ इस प्रकार व्यवहार नहीं कर पाएगा, वो मैं गंता हूँ कह सकता है, मैं स्प्रष्टा हूँ कहेगा, किंतु मैं दृष्टा हूँ नहीं कहेगा। इसी प्रकार की जिस इंद्रियों के साथ अध्यास नहीं करेगा उसका कर्तृत्व न व्यवहार नहीं कर पाएगा। अच्छा, अभी सिद्धांति प्रमाण कर दिया कि इंद्रियों को तो लेना ही पड़ेगा, इंद्रियों को इंद्रियाणी अनुपादाय व्यवहार न संभवती। पूर्व पक्षी कहा था शरीर से व्यवहार हो जाए, इंद्रियों को क्यों लेना, सिद्धांत कहता है कि इंद्रियाणी अनुपादाय व्यवहार न संभवती। अभी पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, अगर इंद्रियों के द्वारा ही व्यवहार होना है, इंद्रियों को लीजिए शरीर को क्यों लेते हैं, तो शरीर में अध्यास क्यों करना है। तो आगे पूर्व पक्षी टीका में कहते हैं इंद्रियाध्यासेन एव व्यवहाराद अलम देहाध्यासेन, अभी इंद्रिय को ही अगर लेना है तो इंद्रिय से ही अध्यास हो जाए, देह में क्यों होगा। इत्यतः मूल में न च अधिष्ठान अंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवती, अधिष्ठान के बिना इंद्रियों का व्यवहार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंद्रिय व्यवहार करने के लिए गोलोक चाहिए, तो गोलोक जो है वो शरीर का अंश है, वो इंद्रिय का, ये गोलोक सूक्ष्म शरीर का अंश नहीं है, वो स्थूल शरीर का अंश, गोलोक जिस चक्षु ये दिखता है ये सूक्ष्म शरीर का अंश नहीं है, तो स्थूल शरीर का, ये गोलोक के बिना इंद्रिय कार्य नहीं कर पाएंगे। न च अधिष्ठानम अंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवती, इंद्रियाणाम अधिष्ठानम आश्रय, आश्रय कौन है, शरीरम इत्यर्थ। ननु अस्तु आत्मना संयुक्तम शरीरम तेषाम आश्रय किम अध्यासेन, पूर्व पक्षी कहता है कि अगर शरीर को भी लेना है, इंद्रिय तो चाहिए, तो आत्मना संयुक्तम शरीरम तेषाम आश्रय, अर्थात संयुक्त अर्थात वास्तव संयुक्त, पूर्व पक्षी कहता है आत्मा के साथ संयुक्त होगा शरीर, जैसा न्यायिक लोग कहते हैं आत्मा भी एक पदार्थ मतलब द्रव्य है, शरीर भी द्रव्य है, उसमें संयोग होगा। शरीरम तेषाम आश्रय, तेषाम अर्थात इंद्रियाणाम आश्रय, तो किम अध्यास है ना, तो अध्यास क्यों मानते हैं, अध्यास अर्थात देह में आत्मा का अध्यास, और आत्मा का तो मतलब देह में आत्मा का अध्यास और देह का आत्मा में अध्यास, देह का तो आत्मा में अध्यास ये तो है, अर्थात देह का भान होना मतलब ये तो सभी चीज आत्मा में अध्यस्त है, किंतु आत्मा का भी देह में अध्यास होने पर ही जाकर के देह को मैं मान करके व्यवहार करेगा, तो यहाँ उस अंश का विचार अर्थात आत्मा का देह में अध्यास, ये इस अंश का विचार। तो पूर्व पक्षी कहा इंद्रिय के साथ अध्यास हो जाए आत्मा का, देह के साथ अध्यास क्यों मानना है, तो अभी सिद्धांत कहा कि देह को अधिष्ठान तो लेना ही पड़ेगा, तो अभी अगर देह को लेना ही पड़ेगा तो संयोग मान लीजिए, वास्तव संयोग, अध्यास क्यों मानते हैं। सिद्धांत उसके लिए उत्तर देता है मूल में न च अनध्यस्तात्म भावे न देहे न कश्चित व्याप्रियते, अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन समानाधिकरण है। अनध्यस्तम आत्मभावम यस्मिन देहे स देह अनध्यस्त आत्मभाव, ऐसा देहेन कश्चित न व्याप्रियते व्यापारवान न भवति। जिस देह में आत्मा का अध्यास नहीं हुआ है वो देह हो जाएगा अनध्यस्त आत्मभाव, ऐसा देह में कभी व्यापार नहीं होगा। जैसे मृत देह उसमें व्यापार नहीं होता है। ज्ञानी का कोई व्यवहार नहीं है क्योंकि ज्ञानी ब्रह्मविद ब्रह्म एव, तो इसलिए व्यवहार जो होता है तो कहेंगे वो तो शरीर मन बुद्धि से होता है। तो ज्ञानी कहने से हम कहते हैं कि ये संघात को हम ज्ञानी कहते हैं, किंतु ज्ञानी अपने को क्या जानता है, वो जानता है मैं तो ब्रह्म हूँ इसलिए मेरे से व्यवहार नहीं है। तो ये और जबरदस्त अगर कहेंगे कि हम व्यवहार करते हैं हमारा शरीर मन बुद्धि को दिखा करके आप कहेंगे आप व्यवहार करते हो, और जब आपका बात कहेंगे आप कहेंगे नहीं नहीं मैं व्यवहार नहीं करता, वो कहेंगे अविद्या देश से उतर दे देंगे। तो फिर स्वप्न और स्मरण भी व्यवहार नहीं है जीव का, वो तो प्रमाता का व्यवहार नहीं है। तो ये वो व्यवहार को यहाँ इसी जो भी बोर्ड व्यवहार सबसे स्वप्न को नहीं ले रहे क्योंकि स्वप्न भी इंद्रिय वो अर्थात और स्मरण भी इंद्रिय ना, वो देह को नहीं लेता इंद्रियों को नहीं लेता, वो व्यवहार नहीं होगा क्योंकि यहाँ व्यवहार शब्द से लौकिक कर्म शास्त्रीय और मुख्य शास्त्रीय ये तीन व्यवहार को ही लिया तो उसको व्यवहार रूप से नहीं लिया, अर्थात प्रमाता जन्य जितने व्यवहार होते हैं वो प्रमात्र व्यवहार नहीं है। आगे टीका में अनध्यस्त आत्मभावेन इसका विग्रह दिखाते हैं। अनध्यस्त आत्मभाव, आत्मभाव अर्थात आत्मतादात्म्यम आत्मत्वम, आत्मत्यम आत्मत्वम अर्थात आत्मतादात्म्यम यस्मिन देहे तेन देहेन अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन न कश्चित व्याप्रियते। क्यों इसके लिए प्रमाण देते हैं, असंगो ही अयम आत्मा अनन्वागतो तेन भवति अनन्वागत गतस्ते न भवति बृहदारण्यक में, आत्मा असंग है तो इसलिए आत्मा का देह में तो अध्यास ही मानना पड़ेगा, वास्तविक संयोग तो नहीं होगा। इति श्रुते है आध्यासिक देहात्मनो हो संबंधो न संयोगादि रीति भाव, देह और आत्मा का जो संबंध है वो आध्यासिक, एक का तो स्वरूप अध्यास होगा एक का तो संसर्ग मात्र अध्यास होगा। किसका दोनों अध्यास होगा, आत्मा और देह दोनों में, यहाँ आत्मा और देह देह का दोनों अध्यास होगा और आत्मा का केवल संसर्ग अध्यास। आध्यासिक देहात्मनो संबंध न संयोग आदि, पूर्व पक्षी कहता था संयोग संबंध मान लीजिए अध्यास क्यों होना है। आगे ननु आत्मनो देहादिभिर आध्यासिक संबंधोपि मास्तु, आत्मा का देह के साथ आध्यासिक संबंध ये क्यों स्वीकार करते हैं, तो स्वतश्चेतनतया प्रमातृत्व उपपत्ते, आत्मा का देह के साथ आध्यासिक संबंध मानते हैं ये सब व्यवहार के लिए, क्यों आत्मा तो स्वयं चेतन है, स्वतश्चेतनतया आत्मा ही प्रमाता बन जाएगा वो तो चेतन है, इसलिए देह के साथ आध्यात्मिक मानने का क्या जरूरत है, आत्मा ही स्वयं चेतन बन करके करेगा। स्वतश्चेतनतया, स्वतश्चेतन देह है अथवा आत्मा है, आत्मा, इसलिए स्वतश्चेतनतया आत्मनो आत्मनः प्रमातृत्व उपपत्ते, आत्मा ही प्रमाता बन जाएगा इसलिए अध्यास स्वीकार करने का क्या जरूरत है। सिद्धांति कहेगा अगर आत्मा प्रमाता मानेंगे, सुषुप्ति में आत्मा रहता है तो वहां भी प्रमात्रा का प्रमाता का जो कार्य है ज्ञान होना वो सुषुप्ति में भी हो, तो सिद्धांति कहता है कि न सुसुप्त प्रमातृत्व आपत्ति, ये सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा, होने से पूर्व पक्ष कहते हैं नच वहाँ करण उपरमात, तो करण वहाँ नहीं है, नहीं होने से प्रमाता तो विद्यमान है आत्मा किंतु करण नहीं होने से वहाँ प्रमा नहीं होगा, पूर्व पक्ष कहता है तो करण उपरमात इति तत्राह, ऐसे पूर्व पक्ष कहने से तो सिद्धांति उत्तर देता है नच एतस्मिन् मूल में नच एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, एतस्मिन् सर्वस्मिन् अर्थात इंद्रिय देह ये सब अगर नहीं है त तो आत्मा असंग होगा, असंग आत्मा में केवल चैतन्य में प्रमातृत्व नहीं होगा। तो ये सब होने से प्रमातृत्व होगा, किसमें कहते हैं ये सब होने से आत्मा में प्रमातृत्व, आत्मा में अर्थात तो अध्यस्त आत्मा में प्रमातृत्व होगा। न च प्रमातृत्व अंतरेण, आगे मूल में न च प्रमातृत्व अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिर अस्ति। अगर कोई प्रमाता नहीं रहेगा, जब ये देह इंद्रिय इत्यादि के साथ अध्यास नहीं रहेगा तो असंग आत्मा प्रमाता नहीं बनेगा, और जो जड़ है देह इंद्रिय ये सब केवल प्रमाता नहीं बनेंगे, और कोई प्रमाता नहीं होगा तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए ये अध्यास होने पर ही प्रमाण की प्रवृत्ति और प्रमाता ये बनेंगे। टीका में प्रमाश्रयत्वम ही प्रमातृत्वम, प्रमातृत्वम प्रमाता का धर्म हो जाएगा प्रमातृत्वम, तो ये प्रमाता में क्या रहेगा कहते प्रमा रहेगा, इसलिए प्रमायाः आश्रयत्वम यही प्रमातृत्वम। प्रमा यदि नित्य चिन्ह मात्र, तो प्रमा अगर नित्य चिन्ह मात्र को प्रमा कहेंगे तो तरही आश्रयत्व अयोगः करण वैयर्थ्यम च, जो चिन्ह मात्र है उसको प्रमा कहेंगे, वो चिन्ह मात्र का कोई आश्रय जरूरत है उसको कोई जरूरत नहीं, अरे आश्रयत्व अयोग, तो हम जो कहते हैं कि प्रमा का जो आश्रय होगा उसको प्रमाता कहेंगे, इसलिए प्रमा शब्द से अगर आप चैतन्य को कहेंगे तब तो उसका कोई आश्रय चाहिए नहीं, इसलिए प्रमाता कोई बनेगा नहीं। और दूसरा, अगर आप नित्य चिन्ह मात्र को ही प्रमा कहेंगे तो फिर करण वैयर्थ्यम, तो करण की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए प्रमा शब्द से शुद्ध चैतन्य को नहीं कहा जाएगा। तो वेदांत परिभाषा में ये विचार दिखाए थे, वहां कहे कि शुद्ध चैतन्य, वेदांत परिभाषा में शुद्ध चैतन्य को प्रमा कहा था, ब्रह्म को ही प्रमा कहा था, अर्थात वो तो फिर नित्य है, करण व्यर्थ कहा था कि करण जन्य जो वृत्ति होता है वृत्ति अभिव्यंग्य होगा वो, तो हो करके ये करण व्यर्थ नहीं होंगे, अर्थात तो वो जो प्रमा है चैतन्य है उसका अभिव्यंजकत्व न वृत्ति, और वृत्ति का जनकत्व न करण इंद्रिय, ये चरितार्थ हो जाएंगे, वहां ऐसे विचार दिए थे। तो यहाँ कहते हैं प्रमा जो होगा वो चिन्ह मात्र को यहाँ प्रमा नहीं कहा जाएगा, और यदि वृत्ति मात्रम प्रमा, केवल वृत्ति को ही प्रमा कह देंगे, वृत्ति अर्थात जड़, केवल वृत्ति को यदि वृत्ति मात्रम, मात्रम कह करके जड़ वृत्ति को लेना है, वृत्ति केवल उसको अगर प्रमा कहेंगे जगत आध्य आंध्य प्रसंगात वृत्ति जड़त्वात, तो अगर उसी को ही प्रमा कहेंगे तो ये तो अर्थात स्वयं अप्रकाश है, जड़ रूप है, अभी वृत्ति को प्रकाश कौन करेगा, तो वृत्ति प्रकाशित तो नहीं होगा तो उसके द्वारा विषय भी प्रकाशित तो नहीं होगा, तो जगत आंध्य अर्थात कुछ चीज का ज्ञान नहीं होगा वृत्तिर जड़त्व। तो इसलिए प्रमा किसको कहेंगे, शुद्ध चैतन्य प्रमा नहीं है, वृत्ति मात्र प्रमा नहीं है, इसलिए प्रमा किसको कहेंगे, अतो वृत्तिद्धो बोध प्रमा वृत्तिया इद्ध, वृत्तिया इद्ध, वृत्तिया इद्ध अर्थात इद्ध का अर्थ अभिव्यक्त प्रकाश, वृत्तिया इद्ध, इद्ध कौन बोध, बोध अर्थात चैतन्य, तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्यम, तो इसी को प्रमा कहा जाएगा, अर्थात चिदाभास विशिष्ट वृत्ति इसी को प्रमा कहा जाएगा, केवल वृत्ति को भी नहीं और शुद्ध चैतन्य को भी नहीं, चिदाभास विशिष्ट। यहाँ दिया वृत्तिद्धो बोध, और कहीं आता है बोधेद्धा वृत्ति, बोधेन इद्ध वृत्ति, बोधेन इद्ध वृत्ति, अर्थात यहाँ कहा जाएगा कि वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, और जब कहेंगे कि बोधेन इद्ध वृत्ति अर्थात वृत्ति वहाँ विशेष्य होगा, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति, वृत्ति विशेष्य चिदाभास विशेषण, और जब कहेंगे वृत्तिद्ध बोध अर्थात वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त हुआ जो चैतन्य, तो वृत्ति के द्वारा चैतन्य अभिव्यक्त हुआ अर्थात चिदाभास दिखा, चिदाभास विशेष्य होगा, ये दोनों प्रकार के कहा जाता है, विशिष्ट को ही प्रमा कहेंगे, चिदाभास रहना है वृत्ति रहना है, आप वृत्ति को विशेष्य बनाए अथवा चिदाभास को विशेष्य बनाए, दोनों ही मिल करके ही प्रमा कहा जाएगा, कहीं कहीं दोनों प्रकार मतलब वृत्ति होने से चिदाभास होगा, वृत्ति से चिदाभास अभिव्यक्त हो रहा है और चिदाभास से वृत्ति प्रकाशित तो हो रहा है, तो यहाँ अनुन्यास वास्तविक नहीं है ये, अर्थात युगपद है, अगर एक के बाद एक होता तो ये कहेंगे वास्तविक वृत्ति के द्वारा चिदाभास नहीं, वृत्ति के द्वारा चैतन्य अभिव्यंग्य होता है, वृत्ति के द्वारा चैतन्य अभिव्यंग होता है, अर्थात हम उसमें चिदाभास होने से उसमें हम अनुमान करते हैं कि ये है। जैसे मुख में दर्पण में मुख दिखने से हम ग्रीवास्थ मुख है ऐसे अनुमान करते हैं, तो जिस समय में चिदा वृत्ति उसी समय में चिदाभास, वो दोनों समकालीन होने से अनुन्यासरय नहीं माना जाता है। और चैतन्य तो अर्थात तो जो बिंब है उसका तो अनुमान ही करते हैं, बिंब तो उसके ऊपर निर्भर ही नहीं करता। हाँ वृत्ति बाद में होगा ना, ना चिदाभास चैतन्य तो है, चिदाभास चिदाभास वृत्ति साथ में होगा, जिस समय में चिदा वृत्ति होगा उसी समय में चिदाभास हो जाएगा। वृत्ति ध वृत्तिया इध बोध, वृत्ति के द्वारा इध इध अर्थात अभिव्यक्त, अभिव्यक्त हुआ चैतन्य। कहते हैं चैतन्य वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त कैसा है, उसमें तो चिदाभास ही है। कहते हैं वृत्ति में चिदाभास होने से हम अनुमान कर लेते हैं कि बिंब है, नहीं तो आभास कहाँ से आया। तो जिस बिंब का अभिव्यक्ति हो गया, अभिव्यक्ति हो गया अर्थात तो अनुमान से निश्चय हो गया, हम तो देखे तो चिदाभास को देखते हैं। यहाँ जो वृत्तिया इध बोध कहते हैं अर्थात वृत्ति में चिदाभास को देख करके हम चैतन्य का अनुमान कर लेते हैं, इसी को इध कहा जाता है, इध अर्थात अभिव्यक्त। तो वृत्ति ध बोध करने से चिदाभास को हम विशेष्य बनाते हैं, और बोधे ध वृत्ति कहेंगे तो वृत्ति को विशेष्य बनाते हैं, किंतु दोनों रहना चाहिए। और युगपद जहां होता है वहां अनन्याश्रय नहीं होगा, दोनों अनादि होंगे तो भी अनन्याश्रय नहीं होगा। अच्छा अतो वृत्ति ध बोध प्रमा तद आश्रयत्व असंगस्य आत्मनो। अभी वृत्ति ध बोध जो प्रमा हुआ, प्रमा का आश्रयत्व असंगस्य आत्मनो वृत्तिमद मनस तादात्म्याध्यासम बिना न संभवती इति भाव। ये वृत्ति किसका होता है, अंतकरण का, उसको यहाँ मन कहा गया। वृत्तिमत मन मनसा तादात्म्य अध्यासम बिना, मन के साथ अगर आत्मा का तादात्म्य अध्यास नहीं होगा, आत्मा कभी प्रमा का आश्रय नहीं बन पाएगा। तद आश्रयत्व, तद आश्रयत्व पूर्व में दिया प्रमा, तो प्रमा आश्रयत्व असंग से आत्मन, असंग आत्मा प्रमा का आश्रय नहीं बन पाएगा अगर तादात्म्य अध्यास मन के साथ नहीं होगा। तो मन कैसा होना चाहिए, कहते हैं वृत्तिमत, वृत्तिमत मन। तो इसलिए वृत्तिमत मन वृत्ति का आश्रय हो गया मन, तो वृत्ति का आश्रय हो गया मन और चिदाभास का आश्रय हो गया वृत्ति, अर्थात मन में वृत्ति, वृत्ति में चिदाभास, और आत्मा मन के साथ तादात्म्य किया करने से अभी आत्मा में लगेगा कि मेरे में वृत्ति और चिदाभास, तो वृत्ति और चिदाभास यही दोनों मिलकर के प्रमा। तो वास्तविक ये है तो मन का, किंतु आत्मा का मन के साथ तादात्म्य होने से मानता है वो मेरे में है जैसा। तद आश्रयत्व प्रमा आश्रयत्व असंग से आत्मनो वृत्ति मद मनसा मनस मनस तृतीय है, मनसा तादात्म्य अध्यासम बिना न संभवती कस्य आत्मनः, आत्मनः तदाश्रयत्व न संभवती। तो कब कहते हैं वृत्ति मत मनस तादात्म्यम बिना, मन के साथ तादात्म्य नहीं होगा तो आत्मा प्रमा का आश्रय नहीं बनेगा। देहाध्यासे तद्धर्माध्यासे च असति, जो मूल में दिया न च एतस्मिन सर्वस्मिन असति, ये सर्वस्मिन से किसको लेंगे, देहाध्यासे और देह का धर्म का अध्यास, देह का धर्म, धर्म कहने से इंद्रिय, तद्धर्माध्यासे इंद्रियाध्यासे असति, देह और इंद्रिय के साथ अध्यास नहीं होगा तो ये व्यापार तो व्यवहार नहीं होगा। देहाध्यास है तद धर्माध्यास है, तद धर्माध्यास में हिंदी में क्या लिखे हैं, वहां तद आश्रय उत्तम असंग से तो सिर्फ भाष्य का। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी केवल भाष्य का है, हाँ हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पूर्णानंद टीका में दिए हैं तद धर्म अर्थात देहस्य धर्म, देहस्य धर्म इंद्रिय, उसका अध्यास असत्य, क्योंकि अब तक विचार हो गया इंद्रिय और इंद्रियों का अधिष्ठान, ये दोनों को नहीं लेकर के व्यवहार नहीं हो पाएगा। अच्छा आगे पूर्व पक्षी कहता है टीका में, नहीं तरही आत्मनः प्रमातृत्व मास्तु इति वदन्तं प्रत्याह। अगर आत्मा का मन के साथ तादात्म्य अध्यास नहीं हो करके आत्मा प्रमाता नहीं बनेगा, तो फिर आत्मा में प्रमातृत्व न हो, इस प्रकार की जो कहते हैं उनको निराकरण करते हैं, प्रत्याह प्रत्याह निराकरोति। नच मूल में नच प्रमातृत्व अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिर अस्ति। अगर प्रमाता कोई किसी को आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तो फिर प्रमाण बोल करके ये भी नहीं रहेगा, प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगा। इसलिए विशिष्ट आत्मा को अर्थात मन तादात्म्य विशिष्ट आत्मा को ही प्रमाता माना जाता है। जीव उसी को कहा जाएगा जो कि चैतन्य में यदि अधिष्ठान, अधिष्ठान चैतन्य के साथ ही चिदावास और वृत्ति मिल करके उसको कहा जाएगा प्रमाता। तस्माद् आत्मनः प्रमातृत्व, टीका में तस्माद् आत्मनः प्रमातृत्वादि व्यवहारार्थम अध्यासो अंगीकर्तव्य इति अनुमानार्थापत्योः फलम उपसंग्रति। आत्मा का प्रमातृत्वादि व्यवहार के लिए, प्रमातृत्वादि व्यवहारार्थम व्यवहाराय व्यवहार के लिए अध्यासो अंगीकर्तव्य, अध्यास स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थात आत्मा और वृत्तिमन मन, मन कहें अहंकार कहें, इसका अध्यास स्वीकार करना पड़ेगा। इति अनुमान अर्थापत्यो हो फलम, अनुमान और अर्थापत्ति ये दोनों से ये उपसंहार किया गया, इसका फल अभी कहते हैं भाष्य में। तस्माद् अविद्यावत विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। तो पूर्व पक्षी प्रश्न किया था कथम पुनर अविद्यावत विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि, सिद्धांति ये अर्थापत्ति और अनुमान ये दोनों दिखा करके निगमन करता है। तस्मात् अविद्यावत विषयाणी, तो विषयाणी का अर्थ, विषय का अर्थ क्या गया, आश्रय। अविद्यावत अर्थात अविद्यावान अज्ञ, अज्ञ ही आश्रय है जिनका, किनका, प्रत्यक्षादिनी, प्रत्यक्षादिनी प्रमाणानी और शास्त्राणी। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्र इनका आश्रय तो अज्ञ ही होगा। तो क्यों कहते हैं अज्ञ जो है पशु आदि भी अविशेष, पशु आदि भी अविशेष, अज्ञ पशु के साथ व्यवहार में समान है, तो पशु के साथ समान है अर्थात। तो आगे उसके लिए कहते हैं यथा यथा ही पशुआदय शब्दादि भी स्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते तत्व निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते। जैसे पशु करते हैं इसी प्रकार की अर्थात अज्ञान भी इसी प्रकार की व्यवहार करेगा, अनुकूल होने से प्रवृत्त होगा, प्रतिकूल होने से निवृत्त होगा। व्यवहार में तो अज्ञान ही पशु के साथ समान ही है। टीका में तस्मात जो मूल में कहा गया उसका अर्थ कहते हैं प्रमाण सत्वात्, दो प्रमाण दे दिया सिद्धांत, क्या क्या प्रमाण, अनुमान और अर्थापत्ति। इससे ये सिद्ध हुआ कि अज्ञ को ही आश्रय करेगा सारे प्रमाण और शास्त्र। यद्वा प्रमाण प्रश्नम समाधाय आक्षेपम परिहरति, तो तस्माद् ये वाक्य एक तो हो गया कि प्रमाण सत्वात, अथवा वहाँ कथम पुनर के कथम का प्रश्न अर्थ भी क्या था, आक्षेप अर्थ में भी कहा था, प्रश्न अर्थ का तो समाधान हो गया, तस्माद् कह करके आक्षेप का समाधान करते हैं। तो प्रमाण प्रश्नम समाधाय आक्षेपम परिहरति, तस्माद् तस्मात् अर्थात ये सब हेतु से, इसलिए आक्षेप पूर्व पक्षी का ये अनुचित है तस्मात् इति। आगे टीका में अहम इति अध्यासस्य प्रमातृ अंतर्गतत्वेन अदोषत्वात्, ये जो आक्षेप किया था पूर्व पक्षी वहां दोष दिखाया था कि ये जो प्रमाता है अविद्या दोषग्रस्त है, अविद्या दोषग्रस्त प्रमाता प्रमाण का आश्रय, प्रमा का आश्रय कैसे बनेगा, क्योंकि आश्रय दोष से प्रमा भी दूषित तो हो जाएगा, अप्रामाण्य प्रसंगात, अप्रामाण्य प्रसंगात ऐसे कहा था। तो सिद्धांती इसका उत्तर देता है अहम इति अध्यासस्य प्रमातृ अंतर्गतत्वेन अदोषत्वात्। ये जो अहम इति अध्यास, अध्यास अर्थात अविद्या, तो ये जो अविद्या है, अविद्या प्रमाता का घटक है, तो जो प्रमाता का घटक होगा वो उसका दोष तेन माना नहीं जाएगा, क्योंकि दोष तो वो होता है कि जो कुछ पदार्थ है उसमें ये दोष आया। हम कहते हैं वस्त्र है, वस्त्र में ये कसाय मतलब कुछ दूसरा रंग लग गया, ये दोष हुआ, तो वस्त्र पहले है दोष बाद में आएगा, तो जब दोष रहित तो हो जाता है उसको हम शुद्ध कहते हैं। तो इसलिए पहले पदार्थ अधिष्ठान रहेगा आगे दोष आएगा, किंतु आप जो पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि जो प्रमाता है अविद्या दोषग्रस्त है, इसलिए उसमें प्रमा कैसे रहेगा। सिद्धांती कह रहा है कि अविद्या दोषग्रस्त प्रमाता नहीं है, अविद्या तो प्रमाता का घटक है, अविद्या होने पर प्रमाता बन गया। अभी प्रमाता में अविद्या दोष नहीं है, अविद्या तो उसे पहले है, तो जो घटक होता है वो उसका दोष नहीं माना जाता है। घटक तो जनकत्व न है, तो जनक है, दोष तो उसे जन्य होता है, उसमें रहने वाला होता है, ये सिद्धांत समाधान देता है। अहमिति अध्यासस्य प्रमात्रि अंतर्गतत्वेन, अंतर्गतत्वेन अर्थात घटकत्वेन अदोषत्वात् ये दोष नहीं है। और अविद्यावत आश्रयाणि अपि प्रमाणानि एव योजना, अविद्यावत मतुप अविद्या वाला आश्रयाणि अपि प्रमाणानि, अविद्या वाला ही आश्रय है जिनका, अविद्यावत अज्ञ अज्ञ आश्रयाणि आश्रय अज्ञ आश्रयो येषां प्रमाणानां तानि प्रमाणानि अविद्यावत आश्रयाणि, ये हो गया। इसको स्पष्ट करते हैं, सती प्रमातरी पश्चात भवन दोष इति उच्यते यथा काचादि, प्रमाता पहले सिद्ध हो उसमें आगे दोष कहा जाता है, पश्चात भवन दोष बाद में जो होता है उसको दोष कहा जाता है, यथा काचादि, प्रमाता पहले है बाद में काचादि दोष आता है। अविद्या तो प्रमात्री अंतर्गत आता, प्रमाता का घटक है, प्रमाता से पूर्व में अविद्या है, होने से न दोष, दोष तो बाद में आते हैं। ये न प्रत्यक्षादीनम अप्रामाण्यम भवेत, पूर्व पक्षी कहा था कि प्रमाता तो अविद्या दोषग्रस्त है, इसलिए उसमें प्रमा कैसे होगा। सिद्धांत कहता है कि प्रमाता जो है अविद्या दोषग्रस्त नहीं है, अविद्या तो पहले से है उसमें। ननु यद उक्तम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम व्यवहारो अध्यास कार्य इति, ये कल हमने कहा था, यद उक्तम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, ये आप लोगों का प्रश्न में जहाँ आया था उच्यते तस्मात, ये जो दो प्रतीक आया था कल का पाठ में आया था उच्यते तस्मात, हाँ वहाँ आया था ना, हाँ उसका बाद में अनुमान दिया था, देवदत्त कर्त्रिको व्यवहार मिला ना, तो तदीय देहादिषु अहम ममाध्यास मूल तद अन्वय व्यतिरेक अनुसारित्व, ये जो अन्वय व्यतिरेक इससे ये सिद्धांत सिद्धांति अनुमान देता है अध्यास होने से व्यवहार होगा, ये जो बात यहाँ हुआ था इसको यहाँ स्मरण करवाते हैं। पूर्व पक्षी उसके ऊपर शंका करता है जहाँ पाठ चलता है, ननु यद उक्तम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम व्यवहारो अध्यास कार्य, अन्वय व्यतिरेक से व्यवहार अध्यास का कार्य, अध्यास सत्वे व्यवहार सत्वम, अध्यासाभाव सुसुप्त व्यवहाराभाव, ये सिद्धांति वहाँ कहा था, यद उक्तम जो कहा था पूर्व पक्षी कहते कि तदयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है, क्यों विदुषाम अध्यासाभावे भी व्यवहार दृष्ट, ये सभी सर्वत्र प्रश्न होता है, तो विद्वान कैसे ज्ञानी कैसे व्यवहार करता है, अध्यास तो उसमें नहीं है तो ज्ञानी कैसे व्यवहार करेगा, तो यहाँ कहते हैं इसका उत्तर देते हैं, तो भाष्य में उत्तर दिया पशु आदि भीष्य अविशेषात, पशु आदि के साथ ये अविशेष है, तो ज्ञानी भी पशु आदि के साथ अविशेष हो जाएगा, इसको स्पष्ट करते हैं। च शब्द शंका निराशार्थ, पशु आदि भीष्य कहा, तो च कहने से कुछ समुच्चय नहीं है, तो ये जो पूर्व पक्षी का शंका है, तो ज्ञानी में भी तो व्यवहार दिखता है, कैसे कहेंगे अध्यास होने पर व्यवहार होगा, अध्यास नहीं होने पर व्यवहार नहीं होगा, ये जो शंका है ये शंका का निराश के लिए, सिद्धांत इसका निराश करने के लिए विकल्प करता है, आप जो कहते हैं विदुषाम व्यवहार किम विद्वत्वम ब्रह्मास्मि इति साक्षात्कार उत योक्तिकम आत्मानात्म भेद ज्ञानम, ये द्वितीय हो गया अर्थात श्रोत्रिय केवल ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। प्रथम हो गया ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मनिष्ठ, दो विकल्प कर दिया ब्रह्मनिष्ठ अथवा श्रोत्रिय। किसको आप कहते हैं आद्य, तो कहेंगे कि ब्रह्मज्ञानी कैसे व्यवहार करता है। अगर ये प्रश्न करेंगे कहते हैं बाधित अध्यास अनुवृत्तिया व्यवहार इति समन्वय सूत्रे बक्ष्यते। बाधित अध्यास अर्थात तो अविद्यालय से कहेंगे, तो बाधित अध्यास से अर्थात तो अध्यास अभी नहीं है, अध्यास का बाद हो गया, बाद हो जाने पर भी उसका संस्कार से व्यवहार हो जाता है। तो ये कहते ना जो कुलाल के द्वारा जब घट निर्माण बंद हो जाता है तो भी चक्र का घूर्णन कुछ समय पर्यंत रहता है, ये देते हैं। ये क्यों देते हैं कहते हैं अज्ञानी का प्रश्न का ये उत्तर है, बाधित अनुवृत्ति अविद्यालय से कहेंगे थोड़ा बाधित अध्यास अनुवृत्तिया व्यवहार इति। तो किंतु वास्तविक ज्ञानी का दृष्टि में कोई व्यवहार नहीं है। तेषाम तत्त्वतयम् नहि क्वचिदपि ब्रह्मैवते निर्गुणम्, भगवान वासिकारी विवेक चूड़ामणि में श्लोक कहते हैं तेषाम तत्त्वतयम् आगामी संचित प्रारब्ध, ये तीनों प्रकार की वह नहीं है। ब्रह्मैवते निर्गुणम्, वो तो निर्गुण ब्रह्म ही होते हैं। तो बाधित अध्यास अनुवृत्तिया व्यवहार इस प्रकार की। और द्वितीय द्वितीय विकल्प किसको कह रहा था श्रोत्रिय, उनके लिए परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रांति अनिवर्तकत्वात्। अभी श्रोत्रिय अर्थात परोक्ष ज्ञानी, परोक्ष ज्ञानी को अपरोक्ष भ्रांति, मैं ब्रह्म नहीं हूँ मैं जीव हूँ इस प्रकार की उसका अपरोक्ष भ्रांति है। अपरोक्ष भ्रांति का परोक्ष ज्ञान से दूर नहीं होता है। सर्प देख कर आया और बाहर में कोई कहेगा नहीं नहीं वो तो रज्जु है, परोक्ष रज्जु ज्ञान हुआ किंतु अपरोक्ष सर्प ज्ञान हुआ, तो वो अपरोक्ष सर्प ज्ञान दूर हो जाएगा परोक्ष रज्जु ज्ञान से नहीं होगा। तो जब तक तो परोक्ष ज्ञान है ये दूर नहीं होगा। परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रांति अनिवर्तकत्वात् विवेकी नाम अपि, विवेकी नाम अर्थात परोक्ष ज्ञानी नाम, व्यवहार काले पशुआदि भीर अविशेषात्। विवेकी अर्थात जिसको हम श्रोत्रिय शब्द से करें ना परोक्ष ज्ञानी, परोक्ष ज्ञानियों का व्यवहार काल में पशुआदि भीर अविशेषात् अध्यासवत्वेन, ये भी अध्यास वाले माना जाएंगे। इसलिए तुल्यत्व तुल्यत्व व्यवहारो तुल्यत्व व्यवहार अध्यास कार्य इति युक्तम इति, अध्यास कार्य व्यवहारो तुल्य तुल्यत्वाद तुल्यत्वाद हाँ तुल्यत्वाद पंचमी, इसलिए अध्यास वत्व है ना तुल्यत्वाद, इसलिए व्यवहारो अध्यास कार्य, अध्यास कार्य फिर प्रथमा हो जाएगा व्यवहारो अध्यास कार्य इति उत्तम। अर्थात जो अपरोक्ष ज्ञानी है ब्रह्म ज्ञानी उसका व्यवहार अगर हम कहेंगे तब तो बाधित अनुवृत्ति, और परोक्ष ज्ञानी का व्यवहार कहेंगे कहेंगे वो तो बिल्कुल होगा अध्यास भी है तो ये संभव है। अत्र अयम प्रयोग विवेकिनो अध्यासवंतः व्यवहारवत्वात् पशुआदिवत्, ये अनुमान दे दिया, जो मूल में दिया उसी को अनुमान आकार में कह दिया। विवेकिनः, विवेकिनः अर्थात परोक्ष ज्ञानिनः, अध्यासवंतः क्यों व्यवहारवत्वात् पशुआदिवत् इति। तो जितने जितना वास्तविक व्यवहार का न्यूनता होगा उतना उतना ये अर्थात जो ज्ञानी का अध्यास का अनुवृत्ति कहते हैं अज्ञान लेस, तो जितना अज्ञान लेस है उतना व्यवहार, तो जितना अज्ञान लेस धीरे धीरे घटता जाएगा उतना व्यवहार घट जाएगा। ये अज्ञान लेस कैसे घटेगा, ये अज्ञान लेस क्यों बचा है कहते हैं ज्ञानी को प्रारब्ध भोग करवाने के लिए। तो ज्ञानी का प्रारब्ध जैसे जैसे घटता जाएगा उसका अज्ञान लेस उतना घटता जाएगा उतना व्यवहार घटता जाएगा। इसलिए अर्थात ज्ञानी जैसे जैसे व्यवहार होगा, अर्थात ज्ञानी को अगर हम खूब पीड़ा पहुंचाएंगे कष्ट पहुंचाएंगे उनका व्यवहार धीरे धीरे घट जाएगा तो फिर पार हो जाएंगे। इसलिए संसार में कहते ना ज्ञानी को तो बहुत सेवा करके बचाओ अगर अपना कार्य बनाना है तो नहीं है तो ठीक है फिर। अच्छा ठीक है आज यहाँ तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।